Michel ou Ilou Finchiré. Z jednej strony perkusja nigeryjskiego mistrza Tonego Allena, z drugiej strony trąbka południowoafrykańskiego też mistrza Hugh Masekeli. Rejoice, tak zatytułowany jest album, który został już wstępnie nagrywany w roku 2010, ale gdzieś przeleżał w szufladzie i po śmierci tego drugiego został ponownie odtworzony i wydany w roku 2020, tuż przed śmiercią Tonego Allena. To ostatni album obydwu muzyków, Rejoice, tak jest zatytułowany, i dzisiaj dwa fragmenty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia właśnie z tego wydawnictwa. Warto wspomnieć, że Tony Allen to ojciec chrzestny afrobeatu, zresztą słychać to w tych nagraniach, no bo to nie tylko jazz, ale też, tak jak Państwo słyszeli, wpływy różnych innych, bardzo ciekawych gatunków muzycznych. To jest audycja Jazz and Bass, w której ostatnimi czasy często opowiadam Państwu i wspominam projekt Majsza, i znowu wracamy do brytyjskiej sceny jazzowej. Projekt Majsza, którego członkowie to młodzi ludzie, wśród nich m.in. Lubaja Garcia. No i dzisiaj nagrania studyjne właśnie tego projektu, bo to idealna pora, idealny czas i idealne miejsce na takie właśnie dźwięki. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Need it, hey, I need it too. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.